شهید عشق هم قیس نامور کی طرح شهید عشق هم قیس نامور کی طرح شهید تجھے کو دیکھوں گا جب تک ہے برقرار آنکھیں تجھے کو دیکھوں گا جب تک ہے برقرار آنکھیں تجھے کو دیکھوں گا جب تک ہے برقرار آنکھیں میری میری نظر نہ پھرے گی تیری نظر کی طرح میری نظر نہ پھرے گی تیری نظر کی طرح شہید عشق کیا زور باغبان سے چلے نہیں فزار ہے کیا زور باغبان سے چلے نہیں فزار ہے کیا زور جہاں بٹھا دیا جہاں بٹھا دیا بس رہ گئے شجر کی طرح جہاں بٹھا دیا بس رہ گئے شجر کی طرح شہید کچھ آج شام سے چہرہ ہے فقط سحر کی طرح کچھ آج شام سے چہرہ ہے فقط سحر کی طرح کچھ آج شام سے چہرہ ہے فقط سحر کی طرح ڈھلا ہی جاتا ہوں ڈھلا ہی جاتا ہوں پھر शहीद।